oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7, dziś 29 września. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. Policja nie została w domu Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości ma dziś zostać doprowadzony przed Komisję do Spraw Pegasusa. Mołdawia zmierza w stronę Europy. Po wyborach władze ostrzegają przed zamieszkami inspirowanymi przez Moskwę. USA rozważają sprzedaż Ukrainie pocisków Tomahawk. Policjanci nie zatrzymali byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w jego domu w Jeruzalu w województwie łódzkim. Polityk PiS ma dziś zostać doprowadzony na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Policjanci nie zostali wpuszczeni na posesję Ziobry. Przyjechali tam po godzinie 6:00. Kilkakrotnie dzwonili domofonem, ale nikt nie odpowiedział ani nie otworzył furtki. Będę lądował w Warszawie około godziny 10:00, poinformował tymczasem były minister sprawiedliwości. Wcześniej skierował prośbę do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, by ten nie wysyłał patroli policyjnych do albo do Jeruzala, ponieważ go tam nie będzie. Dziś komisja podejmie 9. próbę jego przesłuchania. Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej jest przekonany, że tym razem skuteczną. Nikt nigdy w historii tyle razy nie unikał organów państwa, co Zbigniew Ziobro, który zwał się szeryfem. Mam wrażenie, że dalej czuje się ponad prawem i robi wszystko, aby nie stanąć przed komisją. My będziemy gotowi. Jest decyzja sądu o jego doprowadzeniu. Mamy nadzieję, że pan Zbigniew Ziobro stanie w prawdzie i odpowie na pytania śledczych. I mam nadzieję, że nie będzie też unikał policji, która z ranka zapuka do jego drzwi. Opozycja powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że została powołana niezgodnie z ustawą zasadniczą. Jan Mosiński z PiS mówi, że w tej sytuacji nie powinno dojść do przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Opór bierny jest też jakąś formą oporu. To wszystko działa jakby poza ramami prawnymi państwa polskiego, poza konstytucją i tak dalej. Więc trudno tutaj mieć jakąś receptę na to, że przychodzi policja i chodzi z jakimś nakazem sądowym. To jest jakieś horrendum. Gdy Zbigniew Ziobro kierował resortem sprawiedliwości, z Funduszu Sprawiedliwości przekazano CBA 25 milionów złotych na zakup oprogramowania Pegasus. Zdaniem koalicji rządowej system ten był w czasach rządów PiSu wykorzystywany do inwigilowania opozycji. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8:13 będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Po przeliczeniu ponad 98% głosów w wyborach do Parlamentu Mołdawii na prowadzeniu jest proeuropejska partia Działania i Solidarności. Poparła ją niemal połowa wyborców. Na drugim miejscu z poparciem prawie 25% znalazł się patriotyczny blok wyborczy skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów. Do parlamentu wejdą jeszcze blok Alternatywa, Nasza Partia i być może PPDA populisty Wasile Kostiuka. Według wstępnych symulacji zwycięzcy będą mieli 51 lub nieco więcej mandatów w 101-osobowym parlamencie. Nie była to rywalizacja tylko między partiami politycznymi. W wyborach parlamentarnych w Mołdawii uczestniczył jeden nielegalny podmiot polityczny, Federacja Rosyjska jako państwo, powiedział polskiemu radiu Daniel Woda, działacz partii PAS i rzecznik rządu. Lider prorosyjskiego bloku Igor Dodon uważa, że wybory sfałszowano i wraz z grupą kilkudziesięciu zwolenników protestował w nocy przed Centralną Komisją Wyborczą. Służby specjalne Mołdawii spodziewają się, że w najbliższych godzinach może dojść do zamieszek i rosyjskich prowokacji w stolicy. Z Kiszyniowa, Piotr Piętka, Polskie Radio. Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż Ukrainie pocisków Tomahawk, poinformował wiceprezydent USA. Do prezydenta Trumpa zwrócił się w tej sprawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. J.D. Vance stwierdził, że Moskwa musi się obudzić i dostrzec, że jej ofensywa utknęła. Rosja jest w impasie. Najwyraźniej nadszedł czas, aby zasiedli do stołu i poważnie porozmawiali o pokoju, dodał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Warszawski Służewiec gościł wczoraj tysiące osób spragnionych emocji i pięknych widoków. Od wielkiej gonitwy po atrakcje rodzinne i pokazy w klimacie lat 30. i 80. Jubileuszowa Wielka Warszawska ponownie udowodniła, że jest czymś więcej niż tylko sportowym widowiskiem. I ruszyły. Anankę, ale Gruman próbuje zaatakować Anankę. Udało się wygrać? Udało się. Dziękujemy. Tutaj jest jockeyką nasza koleżanka. Dzisiaj jechała na grzechu wartem Karolina Kamińska i zawsze jej kibicujemy. Tutaj pierwszy raz jesteśmy podekscytowane i wygrałyśmy pierwszy zakład, pierwszy w życiu. To wydarzenie na torze Służewiec ma olbrzymą tradycję, więc myślę, że to jest bardzo ważna część życia kulturalnego i społecznego Warszawy. A także konie to piękne zwierzęta, konie sportowe, wyścigowe. Oznaczają się niesamowitą urodą i to też jest powód, dla którego warto tutaj przyjść. No jest cudnie, jest gwar, prawda, jest mnóstwo publiczności. Ja takiej publiczności to nie pamiętam. No, powiem szczerze, chyba od lat 70. To moja 60. Wielka Warszawska. Ampula nagród w gonitwie Wielka Warszawska o puchar prezydenta miasta wyniosła ponad 500 000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ten sygnał oznacza czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Niewykluczone, że ktoś przespał całą niedzielę po sobotnich imieninach. Informujemy zatem polscy siatkarze brązowymi medalistami Mistrzostw Świata po zwycięstwie z Czechami. 3-1 tytuł obronili Włosi, pokonawszy w finale Bułgarów. 3-1. Żużlowcy klubu sportowego Toruń zdobyli Mistrzostwo Polski. O tytule na żużlu decyduje finałowy dwumecz i w nim Anioły wygrały 92-88. W Toruniu siebie było 54-36, a w lubelskiej Twierdzy przy Zygmuntowskiej wygrał Motor 52-38. Mówi Antoni Krawczyński. To mój tak naprawdę pierwszy pełny sezon w PGE Ekstraligę i drugi mój już medal. W zeszłym roku brąz. Jesteśmy bardzo zadowoleni na pewno. Wracamy ze złotym medalem drużynowych mistrzostw Polski. Mój występ nie był zadowalający, ale gdzieś tam fajnie, że drużynom udało się wywalczyć to złoto. Toruń od 17 lat czekał na tytuł, a brąz dla Sparty Wrocław. Co słychać w piłce nożnej? Robert Lewandowski zdobył przesądzającą bramkę w wygranym meczu Barcelony z Realem Sociedad 2-1. Na polskich boiskach ekstraklasowych Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin 1-0, Lech Poznań zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2, a Raków Częstochowa wygrał w Łodzi z Widzewem 1-0. Po 10 kolejkach liderem Górnik Zabrze, punkt przed Krakowią i Koroną Kielce, Jaga 4, Legia z Lechem na 7 miejscu, Raków uciekł Katus pod Topora i wydobył się z około spadkowej czeluści, jest 9. Koszykarze Startu Lublin po raz pierwszy w historii zdobyli Super Puchar Polski imienia Adama Wójcika. W spotkaniu o trofeum Lublinianie wygrali z Treflem Sopot 82-77. Tadej Pogaczar po raz kolejny będzie jeździł w koszulce z kolarską tęczą. Wczoraj w Kigali wygrał arcytrudny ponad 6-godzinny wyścig po 60-kilometrowej samotnej ucieczce. 7. kolejka hokejowej Ekstraligi przyniosła kilka niespodzianek. Zagłębie Sosnowiec wygrało z GKS-em Tychy 6-2. JKH GKS Jastrzębie przegrało z Energą Toruń 3-5. STS Sanok uległ Polonii Bytom 2-6. A Krakowia wygrała po karnych z GKS-em Katowice 2-0. Liderem Unia Oświęcim. Na północy Polski poranek mamy słoneczny, poza tym pochmurno rano. Po południu w tej kwestii zachmurzenia sytuacja będzie zmienna, ale najmniej słońca dziś na południu i na wschodzie kraju i tam możliwe burze i przede wszystkim opady deszczu. Może też popadać śnieg wysoko w górach, a na termometrach dziś maksymalnie kilka stopni w górach, 9 na wschodzie, 12 w centrum do 15 stopni na zachodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcza, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka i audycja poranna. O imieninach dziś rozmawiamy. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałem się podzielić też taką kombinacją imieninową, jaką zastosował mój tata. Mianowicie wszyscy mówili na niego Grzegorz. W dowodzie osobistym miał Janusz, a imieniny obchodził na Jana. No, ja wiem, o co chodzi. Ja na przykład mam na drugie imię Patryk, po tacie, który ma na imię Jarosław. Ja w sprawie imienin chciałbym akurat zauważyć, że jutro są imieniny Hieronima, a wiadomo, że jak na świętego Hieronima też jest albo go nie ma, to pod koniec listopada pada deszcz albo nie pada. Czuwaj. Te mądrości ludowe, tak, to też piękna sprawa. Jutro rzeczywiście Hieronima, a dziś Michała, więc spokojnie wszyscy możemy zakrzyknąć. Panie Michale! Koń mi ustaje! To z konia i w las, mówi porada klasyka. A może skoro dziś Michała, to do tego słynnego pana Michała zadzwonimy? A czemu nie? Jest 7:09. Dzwonimy za chwilę. love is such a tasty treat, but when it's done, love is on. Na zegarach 7:13. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poradna w Trójce. Zgodnie z zapowiedzią próbujemy zadzwonić do pana Michała. Telefon jest. Michał Wołodyjowski jest. Call. Oho. No. Dzień dobry, witamy panie Michale. Dzień dobry, witam. Grzędzian z programu trzeciego z tej strony. Z życzeniami dzwonimy, ale i z pytaniem, czy pan wciąż stoi nieugięty na straży Najjaśniejszej Rzeczpospolitej? Nieustannie, od początku do końca, oby jak najpóźniejszego. Cały czas czuwam, walczę, aż zmęczenie mnie dopada. Ach, jak słychać, świetnie, panie Michale. Oczywiście Zbigniew Zamachowski w programie trzecim o poranku. Dzień dobry oficjalnie. Bardzo jest mi miło, dałem się namówić na tego Michała. Tak, no to jest postać, którą od czasu do czasu się identyfikuje, ale tylko od czasu do czasu. Cieszę się, że udało nam się połączyć, mimo wypełnionego pańskiego kalendarza. Za chwilkę o tej teraźniejszości, ale korzystając z okazji i z tego pana Michała także, muszę po prostu zapytać o Ogniem i Mieczem, bo to mnie nurtuje od lat. Okay. Scena pojedynku z Bohunem. Walcząc, wpadacie do wody. Pan przemoczony kompletnie, całkowicie, a dookoła jesienne liście i gołe drzewa. No nie mogło być ciepło. Jak pan wspomina ten dzień zdjęciowy? To już dodaje dramaturgii i prostuje rzecz. To nie był dzień, a 4 dni zdjęciowe. Ten pojedynek, który trwa tak, jak ktoś ładnie obliczył, 2 minuty i 2 sekundy, kręciliśmy 4 dni. Nie była to jesień, tylko był to przednówek, to było przedwiośnie. Mhm. Temperatura wynosiła około 5 stopni, temperatura wody około 3. Ponieważ nie mogliśmy włożyć żadnych pianek ocieplających, gdyż otulały nas wyłącznie, otulały to zresztą złe słowo, cudownie tkane na prawdziwych krosnach koszule, żeby jak najbardziej autentyzmu tym kostiumom dodać, ale jak się można domyślić, niewiele one dawały ciepła w tej aurze. Natomiast muszę powiedzieć, że adrenalina jest taka, kiedy ma się świadomość, że kręci się jeden z najsłynniejszych pojedynków w literaturze polskiej, może i nie tylko polskiej, kiedy ma się naprzeciwko takiego wspaniałego rzeczy się szermierza, jakim był Saszka Domogarow jako Bohun, no to nie czuję się tego zimna, mówiąc krótko. Nawet to wielokrotne wpadanie do wody, bo pewnie można się domyślić, a jeśli nie, to od razu też śpieszę tutaj wyjaśnić. Nie kręci się ujęć pojedynczo, kręci się je kilkakrotnie, a czasami kilkunastokrotnie, więc tego wpadania i wychodzenia z wody to myśmy naprawdę wzięli na sobie sporo i większość z tych, którzy statystują niejako w tym pojedynku, przeziębiła się rzeczywiście. Tylko my dwaj byliśmy zdrowi, po prostu od początku do końca nic nas nie dopadło. No i to było wspaniałe. To po tej historii jeszcze bardziej dziękujemy za wspaniałego pana Michała. A teraz to, co tu i teraz, albo przed chwilą, w sobotę poprowadził pan uroczystą galę 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagroda główna trafiła do filmu Ministranci Piotra Domalewskiego. To jest niespodzianka? W pewnym sensie jest. Ja oczywiście nie byłem w stanie obejrzeć wszystkich filmów na festiwalu, zwłaszcza, że nie byłem podczas całego trwania tego festiwalu, ale akurat Ministrantów obejrzałem. Rzeczywiście jest to fantastyczny film. Świetna czwórka młodych bohaterów, chłopaków grających główne role. Cudownie opowiedziana historia i bardzo mądry i pouczający film. Natomiast nie mam porównania z innymi filmami. Dlatego trudno mi powiedzieć, czy wybór jury był na pewno celny i słuszny. Zresztą to jest zawsze subiektywny wybór. Zarówno jury, jak i tego, co nam się osobiście podoba oglądającym te filmy. Myślę, że ten werdykt był naprawdę fajny, dlatego że bardzo wielu młodych ludzi zostało nagrodzonych, co jest bez wątpienia jakimś handicapem na przyszłość. Mówi pan o małym porównaniu, ale na pewno z zamachem na papieża może pan porównać. To jedna z propozycji z pańskim udziałem. Nie pytam, czy warto zobaczyć, bo skoro film był w konkursie głównym tego festiwalu, to warto na pewno. Ale zapytam w imieniu tych, którzy jeszcze nie widzieli, czy to jest to męskie, mocne, brutalne, surowe kino w stylu Władysława Pasikowskiego. Nie wiem, czy to kogo to zachęci, a kogo zniechęci, ale tak, to jest kino Władka Pasikowskiego, gatunkowe kino kryminalne z świetną fabułą, naprawdę świetnie napisanym scenariuszem. Ogląda się to z zapartym tchem, tak jak się czyta scenariusz. To nie papierkiem lakmusowym, kiedy dostaję propozycję i takim argumentem za lub przeciw oczywistym jest scenariusz. Jeśli scenariusz kuleje moim zdaniem albo źle mi się go czyta i zasypiam co 10 stron, to raczej nie wchodzę w taki projekt. Scenariusze Władka wszystkie, które czytałem, a zrobiliśmy wspólnie łącznie z Zamachem na papieża 6 filmów, czyta się po prostu jak najlepsze kryminały i najlepsze książki, sensacyjne. To jest film jego, jak już powiedziałem, to jest film z puentą wspaniałą, z dużym twistem. Polecam wszystkim, którzy lubią filmy Władysława, ale też tym, którzy niekoniecznie może cenią to jego kino, dlatego, że jest to też fantastyczny film psychologiczny i z wielkimi naprawdę dialogami. Myślę, że część bon motów z tego filmu ponownie wejdzie w życie, tak jak już to miało miejsce wielokrotnie w wypadku jego filmów. Jak rozumiem, Zamach na papieża bez Zamachowskiego wydarzyć się nie mógł. Na to wygląda. Mówimy o filmie, oczywiście. Oczywiście. Tak, no nawet raczyłem sobie zażartować, prowadząc galę, że tak chyba musiało być. Ja jestem szczęśliwy, że Władek ciągle widzi mnie w obsadzie swoich filmów. Jest takim reżyserem, któremu się nie odmawia. Natomiast rzeczywiście ten film fantastycznie, bo kolejne spotkanie moje z Bogusławem Lindą, z którym znamy się jej ponad 40 lat, bo tyle nas łączy. Nie tylko zresztą filmowo. Tak się składa, że kiedy trafiłem do Teatru Studio w zespole, którego Bogusław był pod dyrekcją Jerzego Grzegorzewskiego, więc tam mieliśmy okazję również spotkać się na deskach teatralnych i każde spotkanie z Bogusławem jest naprawdę świetne, fantastyczne i wiele dające w tym zawodzie. To ja jeszcze tylko dodam, że w filmie Zamach na papieża u pana Zbigniewa jest wąs nawet bardziej efektowny niż u Wołodyjowskiego. Może to także państwa zachęci. Zbigniew Zamachowski w porannej audycji. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich Michałów radiowych i nieradiowych, życząc uśmiechu spod wąsa, ale również i bez niego. Dziękujemy pięknie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Lubię przeklinać i palić faję. Czasami lubię jeździć tramwajem. Nie wierzę, co się dzieje z tym krajem. Fabryka małpek znowu nadaje. A na granicy w stroju ze stali ktoś się uśmiecha jak nowy Stalin. Wciąż za daleko jest Kalifornia. Ciągle za blisko ta nowa wojna. Już się zdawało, że więcej można. Raz na ruski rok wskazówka stręca w dół. Lubię Młodzi, zdolni, ambitni w piosence dnia. Lady Punk i Kalifornia. Nowość z paralelą. Fabryka Małpek, niestety celna. To nasza piosenka dnia. Będzie dziś powracać ze zwiększoną częstotliwością. Dziś, czyli 29 września, w imieniny Michaliny i Michała. A Michał, drodzy państwo, to imię, które dla nas w Trójce jest totalną codziennością. Proszę sobie wyobrazić, tych Michałów u nas liczba jest zdecydowanie nadprogramowa. Kowarski, Nogaś, Przerwa, Jakubik, Szturomski, Grabkowski, Margański, Hoffman, Jędrkowiak, Strzałkowski i Michalina Bieńko jeszcze do tego. Taki przypadek. Ale czy na pewno przypadek? Zdaje się, że na pewien trop wpadła Karolina Gonet. To był zwykły dzień na Myśliwieckiej. Płąkałam się korytarzami i wtedy za drzwiami pokoju 109 usłyszałam coś, czego nigdy nie powinnam była usłyszeć. Szanowni, otwieram zebranie Tajnego Stowarzyszenia Michałów. Czy jakieś wolne głosy i wnioski? Bardzo proszę. Na początku się policzmy, ilu nas jest. Jakubik 1. Hoffman. Hoffman 2. Szturomski 3. Przerwa 4. Jędrkowiak 5. Nogaś 6. Coś jeszcze? Kowarski. 7. A gdzie jest Kowarski? Kowarski! Ja nie mogę wykonywać czynności zawodowych, ale mogę wykonywać czynności spiskowe. A, czyli chory. Kto tam jeszcze jest? Łysy Michał. Margański. 8. Grabkowski. 9. I Michalina. To imię mnie zaintrygowało. Powiedzieli, że idą z duchem czasu. Od teraz do Tajnego Stowarzyszenia mogą przystępować także kobiety. Zanim jednak oddali głos paniom, nadszedł czas na autopromocję Michałów. Jakie mamy osiągnięcia z ostatnich tygodni? Udało się wysłać Sylwię na L4. Dzisiaj przejąłem winę Lima. Uważam, że wyszło przyzwoicie. Udało się wysłać Szydłowską do Gdyni. Też przejęliśmy. Uważam, że idzie lepiej. Grzesiu nie jest już wydawcą, ja jestem wydawcą teraz serwisów. Jakie jeszcze musimy punkty antenowe przejąć? Przyjęcie władzy nad światem. No, właśnie, to jest ten sukces, o którym nie możemy zapominać, że nasz Michał w ONZ-cie wyłączył schody Trumpowi. Gdy usłyszałam o ich sukcesach, nie miałam już złudzeń. Michałowie byli wszędzie. Kawałek po kawałku przejmowali całą ramówkę. Jeśli chciałabym, by mój głos w ostatecznym rozrachunku nie zniknął z anteny, coś musiało się zmienić. Ja musiałam się zmienić. Ślubowanie Michaliny, które nastąpiło potem, było moją szansą. Ja Michalina. Z własnej woli. I przy pełnej świadomości. Ślubuję oddanie Michałom i Michalinom. Ślubuję przestrzegać prawa Michałów. Tak mi dopomóż, święty Michale. Patronie wszystkich Michałów. Niechaj echo naszych imion rozbrzmiewa w wieczność. Michał! Michalina! Michał! Michalina! Matko, ale miałam sen. Zapraszamy do reklamy.

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams ogłosił, że rezygnuje z ubiegania się o drugą kadencję zaledwie 5 tygodni przed wyborami. Uzasadnił to odmową przyznania mu dofinansowania przez Radę do spraw finansowania kampanii miejskiej, co, jak twierdzi, pozbawiło go szans na zwycięstwo. New York Times zauważa, że Adams, drugi czarnoskóry burmistrz Nowego Jorku, odchodzi po miesiącach skandali, słabych wynikach sondaży i nieudanych rozmowach z prezydentem Trumpem na temat objęcia stanowiska ambasadora w Arabii Saudyjskiej. Od dziś do piątku w Warszawie mogą rozbrzmiewać systemy alarmowe. Powodem testy systemu syreny mogą zabrzmieć od 8 rano do godzin popołudniowych, a pełny serwis w Trójce o 8. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Czas na serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Już nie dni, a godziny dzielą nas od startu systemu kaucyjnego w Polsce. Wydarzy się to pojutrze i w każdej gminie ma się znaleźć przynajmniej jeden punkt zbiórki opakowań. Współpracę w tej kwestii zapowiada prezes polskiego systemu kaucyjnego Jakub Ogórek. Też nie ma sensu, żeby w małej gminie nagle było 7 punktów zbiórki bez 7 operatorów. Jeżeli będą takie gminy, to my mamy taką elektroniczną mapę, którą sobie tu konstruujemy. Widzimy, że te sklepy się tam pojawiają. Jak będziemy widzieli, że w którejś gminie brakuje, no to się skrzykniemy razem z innymi operatorami. Trzeba też mieć na uwadze, no jeżeli konsument dzisiaj ma do sklepu daleko, no to tak samo będzie miał daleko do punktu zbiórki. System kaucyjny obejmie aluminiowe puszki do 1 litra i butelki plastikowe do 3 litrów, za które kaucja wyniesie 50 groszy oraz butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra, za które opłata wyniesie 1 zł. Jak mówi Bartosz Sosnówka z agencji, która zbadała stosunek konsumentów do tych zmian, Polacy chcieliby, żeby kaucja obejmowała jak najwięcej rodzajów opakowań po napojach. Nie tylko plastikowe butelki i puszki, ale także kartony czy butelki po mleku. Największe poparcie dla rozszerzenia systemu wyrażają osoby pomiędzy 50 a 59 rokiem życia. To jest ponad 66%, podczas gdy najmłodsi badani, 18-39 lat, częściej podchodzą do tego pomysłu sceptycznie. Mimo że system kaucyjny startuje już od października, to kaucję dostaniemy tylko za te butelki czy puszki, które będą miały specjalne oznakowania. Polacy coraz chętniej kupują używane rzeczy w internecie. W ubiegłym roku wartość rynku e-commerce wzrosła o 15% do 9,5 miliarda złotych. Czytamy dziś w Pulsie Biznesu. I do tego między innymi tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 63 grosze, a euro 4,26. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Najwięcej chmur dziś na południowym wschodzie kraju i to tam przede wszystkim będzie padać, tam czyli na południu i na wschodzie. A wysoko w górach może też spaść śnieg. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj kilka stopni w górach, 9 na wschodzie kraju, 12 w centrum, do 15 stopni na zachodzie. Policja szuka Zbigniewa Ziobry i nawet zadzwoniła dzwonkiem. Nie o to chodzi. No tak to my nikogo nie znajdziemy. Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows. Like footsteps in the grass. I won't ever break my promise. Like a songbird in the silence. Like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Oh, Miley Cyrus i panowie z Fleetwood Mac, Secrets. W Trójce to nowość i mamy 21 minut do godziny 8. Tu audycja poranna, w której rozmawiamy dziś o imieninach. Pamiętam, jak jako dziecko rodzice wysyłali mnie na kolonie, a ja jestem Elżbieta Lipcowa i zawsze było mi tak smutno, że wszyscy przynoszą cukierki do szkoły, a ja nie mogę, bo imieniny mam wakacje. I dostałam jakieś pieniądze, nie pamiętam, jakieś papierowe, i na imieniny właśnie na tych koloniach kupiłam dwie wielkie torby cukierków. Także to było moje najszczęśliwsze imieniny z dzieciństwa, które pamiętam. No proszę, okazuje się, że obchodzenie imienin kiedyś było bardzo ważne. Mam na imię Zuzanna i powinnam obchodzić imieniny 11 sierpnia po urodzinach. Ale ponieważ zawsze chciałam obchodzić je w szkole, żeby dostawać prezenty, na przykład dostawałam kanapki, a wypadało to szczególnie w okresie konwali, to przeniosłam się na 24 maja. Wiwat! No wszystko by się zgadzało, cukierki i prezenty. Ale na pewno mówimy o imieninach, a nie o urodzinach? No właśnie, dwie dwójki i siedem trójek. A propos urodzin. 100 lat Polskiego Radia. Świętujemy już jutro o godzinie 19 na wszystkich antenach Polskiego Radia. Usłyszą Państwo spektakl muzyczny prosto z Muzeum Historii Polski. Wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, a towarzyszyć im będzie Rebel Bubble Ensemble i oczywiście Orkiestra Polskiego Radia. Przygotowania trwają. Przepraszam, chyba przeszkadzam trochę? Absolutnie. Dajemy się ludziom usłuchać najpierw, dwa takty. Poczekaj, teraz patrz. Kompozycje Łukasza Luka Rostowskiego, to łączenie po prostu tych wszystkich światów. Bartek Andruszewski, realizator dźwięku. Łączenie hip-hopu, łączenie klasyki, łączenie elektroniki. Myślę, że to jest po prostu coś, co jest takim ewenementem na skalę naszego kraju, ale i do świata. Myślę, że szukać czegoś świeżego w muzyce, w widowisku, w performansie. Łukasz Luka Rostkowski, kompozytor, producent muzyczny. Opowiadać ważne historie, świętować coś, co jest warte świętowania, podkreślać niesamowitość instytucji, jaką jest radio. No i myślę, że przede wszystkim cały czas zaskakiwać ludzi tym, jak niezwykłe archiwa są tutaj, w tych budynkach. Jeszcze widzimy, że jest tutaj łączenie zespołów. Tak, łączymy tak naprawdę orkiestrę symfoniczną naszego Polskiego Radia. Mamy osobno skład Rebel Bubble. Do tego mamy jeszcze trzech DJ-ów, którzy tak naprawdę dopinają ten cały skład o elektronikę, o skrecze, taki hip-hopowy, undergroundowy styl. Dobra, to co tu się działo teraz? Co to było? Freestyle taki robiliśmy sobie, tu tablistyczny. I czym jest freestyle dla osób, które nie wiedzą? Że nie przygotowaliśmy tego wcześniej, wybraliśmy sobie jakieś dźwięki tu z marszu prosto i zaczęliśmy grać po prostu razem sobie, no i coś tam siadło fajnego, nie? I fajnie siadło? Bardzo fajnie siadło. Najlepiej. My odpowiadamy za teksty te wszystkie archiwalne, które będą w koncercie i jingle radiowe, które zrobiliśmy w remiksowanych trochę wersjach takich właśnie pod turntablistyczny styl, czyli na gramofonach, wiesz, gramy te melodyjki, dodajemy do tego bębny, jakieś skreczujemy, no i połączymy cały ten koncert właśnie w tą narrację tych tekstów. Ile pracowaliście nad tym? Czy to będzie freestyle? Dobre pytanie. Dostaliśmy późno materiał, ale zrobiliśmy fajne rzeczy. Ostatecznie pomyśleliśmy, że idźmy tym tropem, tą esencją radia, czyli instytucji, która po prostu towarzyszy nam na co dzień, w najróżniejszych komunikatach, w najróżniejszych chwilach. I właściwie to jest ta opowieść o tym byciu razem z radiem, o przeżywaniu historii świata, byciu zainteresowanym światem. Radio jest właśnie tym, co nas otwiera, co pokazuje nam powieść o rzeczach, które powinniśmy wiedzieć. Rąbka tajemnicy o zbliżającym się koncercie uchyliła nam Anna Lwowa. Polskie Radio świętuje 100 lat. Jutro po 19 w Trójce specjalna audycja z Muzeum Historii Polski. Świat. serce mam w rozsypce. Ciemność, ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem. Nie mam słów. Jak mówiliśmy Państwu w serwisach informacyjnych, policja szuka Zbigniewa Ziobry, choć ten informuje, że będzie w Warszawie, informuje o której godzinie. Ten temat na pewno w rozmowie politycznej. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie osoby w jednej, dwójca dziś Twoim gościem, czyli minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Tak, Waldemar Żurek, nowy minister, można nawet powiedzieć. Zobaczymy, jak oceni zapowiedzi starszego już trochę prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że jeśli policja doprowadzi Zbigniewa Ziobrę przed oblicze Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, to popełni przestępstwo. Ziobro też do tego nawiązuje w swojej wypowiedzi, że gdyby się zdecydowali popełnić to przestępstwo, to na lotnisko powinni przyjechać, ponieważ on z Brukseli będzie lądował na lotnisku w Warszawie i stamtąd może go policja przewieźć na przesłuchanie. Atmosfera jak w Stanach, gdy te helikoptery filmują pościgi, tak zaczynam się czuć trochę. Ale to już dziewiąta próba, więc zobaczymy, czy przesłuchanie dojdzie do skutku. Ja obstawiam scenariusz, że Zbigniew Ziobro przyjdzie, doprowadzony przez policję i powie, że zeznawać nie zamierza, ponieważ komisja jest nielegalna. Ale będziemy też rozmawiać o innych kwestiach, o tym, jak doprowadzić do uporządkowania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. O, tym bardziej, to by godziny były rozmowy. Zegar tyka. Do 24 listopada Polska musi systemowo rozwiązać problem neo-KRS i neosędziów. Tak wynika z wyroku europejskich trybunałów w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce. Serdecznie zapraszam na 8.13. Tak jest, zapraszamy. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Okay. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? 10 minut do 8 w Trójce czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Tyler, the Creator, Earthquake. Niechciany popowy hit, który zredefiniował współczesne R&B. Koleje losu Tylera, the Creatora, Okonmy to istny labirynt pełen absolutnie nieoczekiwanych zwrotów akcji. Bowiem konia z rzędem temu, kto jeszcze w 2011 roku spodziewałby się po nim takiej wolty. Wtedy to masowa publiczność poznała go jako być może najbardziej charyzmatyczną osobowość elektryzującego kolektywu od Future Wolfgang Kill Them All. Jedni widzieli w grupie śmiałych nihilistów wysadzających w powietrze amerykańską scenę rapową, inni drżeli przed nieprzewidywalnymi zachowaniami członków Odd Future i budzącą grozę muzyką tego składu, nazywaną horror rapem. Spora grupa odbiorców zarzucała też raperom mizoginię i homofobię. Przewińmy jednak o 8 lat i 5 kolejnych krążków. Kampania promująca płytę Igor przedstawiała artystę w jasno-różowej peruce i jaskrawym garniturze, a sama treść tego koncept albumu, być może pierwszy raz w historii artysty hip-hopowego tego formatu, krążyła wokół historii nieszczęśliwej miłości podmiotu lirycznego do innego mężczyzny. Tak śmiały ruch musiał wiązać się z równie wyrazistą wizją muzyczną, nowym ujęciem soulu. Dwie dekady po tym, jak zrobili to Erykah Badu czy D'Angelo. Earthquake, czyli pierwszy singiel promujący album, powstał jednak z myślą o zupełnie innym przeznaczeniu. Dwa lata wcześniej Tyler zapragnął być dostarczycielem piosenek dla największych gwiazd popu. Earthquake napisał z myślą o wchodzącym w dorosłość kanadyjskim idolu nastolatek, Justinie Bieberze. Kiedy ten piosenkę odrzucił, Tyler udał się z nią do Rihanny. Jednak ona również nie była zainteresowana przyjęciem tej oferty. Autor musiał więc obsadzić w roli gwiazdy samego siebie. Aby nieco sobie tę rolę ułatwić, obstawił się plejadą innych znakomitości. Chórki śpiewa tu bowiem popularny wokalista Charlie Wilson. Zaś drugą zwrotkę rapuje, choć być może lepiej byłoby powiedzieć mamrocze, wschodząca nadzieja nowej szkoły hip-hopu Playboi Carti. Sama metafora trzęsienia ziemi, której Tyler używa tu do zilustrowania potężnej siły, z jaką uderza miłość, ma natomiast bardzo trywialną genezę. Muzyk twierdzi, że gdy komponował piosenkę, w pobliżu miały miejsce małe wstrząsy sejsmiczne. Piosenka do wyjaśnienia. Shaking me up and it's making